Apoloni Dusabe. Nina matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Sango popote pale ulipo, na nadhani umesherehekea na endelea kusherehekea vizuri na Noeli, Christmas njema na wewe ambao ni msikilizaji wa Radio Sango, na kutakia na kukaribisha kutegea sikio hii habari hii kwa lugha ya Kiswahili ambayo tutakuja kuwajulisha muktasari wa habari. Chama madarakani CNDD-FDD kiko tayari kuhamisha makao makuu kutoka Bujumbura kwenda mkoani Gitega, na ni mkoa ambao utakuja kuwa makao makuu ya kisiasa. Kiongozi wa tarafa ya Mtimbuzi ameganturiwa kwenye wadhifa wake kutokana na kutotekeleza kazi zake vizuri, na ni maamuzi ya baraza la madiwani tarafani humo, na tutakuja kujua jinsi siku ya Christmas ilivyosherekewa mkoani Gitega, Kirundo na Ngozi. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Mkoani Gitega, sherehe za Christmas zimegubikwa na idadi kubwa ya waumini wa Kikristo walioripoti kanisani, wakiwemo wafanyabiashara wengi, kuna kusababisha kutoendesha shughuli zao za kibiashara katika soko kuu la Gitega leo hii. Wazazi wenye watoto waliobatizwa siku hii ya Christmas wanasema kuwa walipata shida ya kununua nguo mpya za wanao, kwani kuna maduka na sehemu nyingi za kibiashara zilizokuwa zimefungwa. Mengi zaidi na ripota wetu Jirani Vigira mkoani Gitega. Kanisa za Kikatoliki kwa za Kiprotestanti zimeonekana zikijaa waumini, kiasi kwamba baadhi yao wamesema hakuna muumini wa Kikristo awezaye susia ibada ya misa ya Krismas. Aidha, baadhi ya wafanyabiashara wa soko kuu ya Gitega pamoja na baadhi ya wenye maduka wameamua kutoendesha kazi leo hii. Wafanyabiashara wenzi wao wameeleza kuwa baadhi wamekwenda mikoani walikozaliwa ili washerekee Krismas, na kuwa baadhi wamejielekeza kanisani. Ama baadhi ya wakazi wengine wa Gitega wa asili ya mikoa mingine wamekwenda katika mikoa walikozaliwa pia ili washerekee Christmas wakiwa katika familia zao. Hayo yakiarifiwa, watoto wamebatizwa katika baadhi ya kanisa kama kanisa la Kristo Mfalme la Mshasha. Baadhi ya wazazi wao wamesema wamekosa nguo mpya za wanao kwa sababu za ukosefu. Hata wazazi wasio na watoto waliobatizwa wajuta kwamba wamekosa uwezo wa kununua mavazi mapya ya wanao, ambapo watoto hufurahi wanapovaa nguo mpya siku ya Christmas kuliko siku nyingine za kawaida. Hatimaye sehemu moja ya wakazi wa Gitega wabaini kuwa wameandaa vyakula na vinywaji bora, ambapo sehemu nyingine ni ya watu wasemao kwamba wamekosa. Hapa watu fukara wakiwa wameonekana wakiombaomba mbele ya migahawa ya vyakula. Kutoka Gitega, Jirani Vigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jirani Vigira. Usalama ulikuwa mzuri kwa ujumla usiku huu wa Christmas mkoani Ngozi, isipokuwa watu 20 waliofungwa kwa sababu walizidisha saa ya kurudi nyumbani. Kamishina anayeongoza polisi tarafani Ngozi alisema kuwa atakuja kufungua mazungumzo na viongozi tawala ili watu hawa waachiliwe huru, ila lazima watoe faini kabla ya kutoka. Kushirikisha watoto wa barabarani kurudi katika familia zao, kupatanisha watoto wasiojiweza na watoto wenye familia ya maisha mazuri, hayo ni baadhi ya mambo yaliyo sukuma kituo kinachojulikana kama Amahoro kinachopatikana Kirundo kuandalia siku kuu ya Christmas watoto 300 hapo jana Jumatatu tarehe 24 mwezi Disemba mwaka 2018. Ni habari kutoka kwa ripota wetu Agnes na Omagaze akiwa mkoani Kirundo. Senta ya Amani ya Kirundo imeandalia siku kuu ya Christmas watoto 300 kutoka sehemu mbalimbali. Watoto hao wengi wao ni watoto wa barabarani, wamoja ni watoto katika jamii moja za kabila ya Watwa, wengine ni watoto kutoka jamii zinazo maisha mazuri. Watoto wao walichangia pamoja chakula na vinywaji. Yamure Mnyerisha, makamu wa mkuu wa senta hiyo, amefahamisha ya kwamba sherehe hiyo imeandaliwa kwa lengo mbili. Kwanza, kuwasaidia watoto wa barabarani kufahamu kwamba katika jamii kuna uzima tele, na hiyo iwatie moyo wa kurudi nyumbani kwao. Pili, kwa wale watoto wa jamii zinazo maisha mazuri, kuwa na roho ya huruma kwa wenzio. Wamoja miongoni wa watoto wa barabarani ambao wameongea na Radio Isanganiro wamefahamisha ya kwamba wameona utofauti kati yao na wengine watoto kwa tabia na mavazi wanaovaa. Wamoja wao wametamani kurejea nyumbani kwao. Msimamizi wa tarafa ya Kirundo, Jean-Claude Miburo, alijiunga pia na watoto wao katika sherehe hiyo. Aliwaomba kuishi kwa amani na salama, na kwa watoto wa barabarani amewaomba pia kurejea nyumbani kwao. Ni katika lengo hiyo ya kuwakumbuka wanaoishi katika maisha ya shida, gavana wa mkoa wa Kirundo Alex Hibert Mutabazi aliwaandalia sikukuu ya Christmas senta mbili za kanisa la Catholic zinazohusika na kwanza na watu wenye ulemavu, na pili ni senta inayohusika na kuwapa malezi bora watoto yatima na wakongwe. Kwa niaba ya kuunga mkono mradi huyo, gavana wa mkoa wa Kirundo aliunga mkono senta hizo kwa kuwapa chakula na vinginevyo. Aliwapongeza kwa kazi kuu wanayoifanya ya upendo na kuwajali wasiojiweza. Mradi huyo ni mradi wa serikali wa kuwasaidia wasiokuwa na maisha mazuri. Toka Kirundo, Anyesi Ntahomagaze, Radio Isanganiro. Asante sana Anyesi Ntahomagaze. Tuende na habari zenyewe na ukurasa wa kisiasa. Kufundisha vijana na kuwa warudi ni kabila moja, na ni taifa ambalo lilikuwa na mahusiano mazuri, na mahusiano hayo akawa anahitajika hata kwa sasa, kulisababisha vijana wakazi wa tarafa ya Kibago mkoani Makamba kupatana baada ya kuwa kwenye hali ya kutoshirikiana vizuri. Hayo yanabainiwa na Zeno Shimwe, kiongozi wa tarafa ya Kibago mkoani Makamba, akiwa anatilia manane kwa mafunzo hayo kuwa amefika kwenye lengo. Kwa mujibu wa kiongozi hii huo, anaendelea kusema kuwa mafunzo hayo ni ya kudumisha wakishirikiana na wanavyama ili uchaguzi unaotarajia ufanyike kwa amani na utulivu. Ila katoa wito hata kwa wazazi kutoa mchango wao kwa mafunzo hayo. Chama madarakani CNDD-FDD kiko tayari kuweka makao makuu ya chama hicho mkoani Gitega. Hapo ni baada ya baraza la mawaziri kuweka wazi Ijumaa hii ya wiki iliyopita mswada wa sheria ya kuteua mkoa wa Gitega kuwa makao makuu ya kisiasa na jiji la Bujumbura likawa makao ya kibiashara. Katibu mkuu wa chama hicho tawala Evariste Ndayishimiye anaeleza kuwa CNDD-FDD ni chama cha kisiasa na hakiwezi kuwa mbali na makao makuu ya kisiasa yenyewe. Kiongozi huyo ameyaweka wazi hayo Jumatatu hii katika mazungumzo na wanahabari, na akabaini kuwa itakuwa fursa ya kuwakaribia raia. Tumsikilize Evariste Ndayishimiye akitafsiriwa na mwenzetu Ismaili Kwizera. Mji mkuu wa kisiasa unakwenda kuhamia Gitega. Kwa maana hiyo, lazima chama kihamie Gitega. Nadhani tayari umekwisha pata jibu baada ya kufahamu kuwa mji mkuu wa kisiasa unakwenda kuhamia Gitega. Unasikia kuwa lazima na sisi tuhamishe makazi yetu huko. Licha ya hayo, chama kikihamia Gitega, hata pia vitengo mbalimbali vya serikali vikihamia huko, ni vizuri. Basi, wangeliwasogelea wananchi hivi karibuni. Nilitazama barabara zote. Ukizipasua unapata njia nyepesi ya kufika Gitega. Mfano, ukikata barabara kutoka Changuzo hadi Bujumbura unakuta ni mbali, ila kama ni Gitega wananchi wanapata ukaribu. Hivi kuwa na kitengo kinachotumiwa na wananchi wa Bujumbura, kituo hicho kinaitwa ni cha kitaifa au ni cha wakazi wa mji huyo? Tumechunguza tukakuta kuwa mji mkuu wa kisiasa ukiwa Gitega hakuna mkoa utakaolalama na kusema eti ni mbali. Hata kwenye chama tumekuta hali ni hivyo, maana tunalazimika kuwa karibu ya wananchi ili kujua matatizo yao na tuweze kuyatia katika mipango ya serikali. Na kama hatukufanya hivyo, ni pale unakuta serikali ya kwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Asante sana Ismaili Kwizera. tufungue ukurasa wa utawala bora. Baraza la madiwani tarafani Mutimbuzi imeamua kung'atua madarakani kiongozi wa tarafa hiyo anayejulikana kwa jina la Damye Balindambi. Huyo kiongozi anashutumiwa kutotekeleza vizuri kazi ya uongozi huo pamoja na kutojali wafanyakazi kwa kuwawekea hela katika shirika la INSS itakayowasaidia kuishi katika miaka ya uzee. Tena kiongozi huyo alikuwa hachangii wafanyakazi hao ili wapate tiba katika shirika la Mitiwele linalowatibisha wafanyakazi wa serikali. Niyonzima Jean Baptiste, msimamizi wa baraza hilo tarafani Mutimbuzi, anaongeza kuwa kiongozi huyo amefurushwa na kwa kosa la kutotii vizuri jinsi ya kutoa soko kulingana na sheria na ilisababisha tarafa hiyo kulipa hela nyingi kupitia kiasi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tuendelee na ukurasa wa kijamii. Kuwa na kazi ya kujiendeleza inasaidia kina mama na wasichana kuepukana na kuwategemea wengine. Hayo yanabainiwa na kina mama wenyewe wakazi wa mtaa wa Rubona tarafani Mugina, hapo ni mkoani Tibitoke. Baadhi ya kina mama ambao hawakubahatika kumaliza shule ya sekondari walijikusanya kwa pamoja ili wajifunze ufundi wa cherehani. Kiongozi wa tarafa ya Mgina mkoani Tibitoke anaridhishwa na jinsi kina mama na wasichana wako wanajiunga na ufundi mbalimbali na kujiendeleza, ingawa anaona bado kazi ipo ili wawe wengi kiasi cha kuridhisha kabisa. Mwisho, shughuli zimekwama kwenye sehemu ya barabara ambayo iko kati ya tarafa ya Mabai na Bukinanyana, hapo ni mkoani Tibitoke, kwa sababu barabara ijulikana kama RNDC, ina maana barabara ya kitaifa namba 10 inayoelekea mkoani Tibitoke imekatika. Kiongozi wa tarafa ya Bukinanyana hakutaka kusema chochote, ila anasema ni hasara kubwa kwa tarafa, na wafanyabiashara wanasema kuwa mambo hayo yanahuzunisha sana, kwani kazi zao zimesimama na inawapelekea kupata hasara katika shughuli zao za kibiashara. Hapo ndipo tunapotamatisha habari zenyewe kwa lugha ya Kiswahili. Na washukuruni sana ninyi mlioweza kutegea sikio habari zenyewe. Namshukuru fundi mitambo Elia Kadogo na msomaji hapo ndio sasa na ziada. Isipokuwa kuwatakia kila la heri, kwa herini.